Пытанне. Беларус, ты і дужы, і зграбны, і кемны, і ў працы нязломак. Дык чаму ж ты жывеш, як бездарны, нікчэмны лайдак пустадомак? Дзе твой дух? Дзе твой гонар? Твой голас? Твой чын беларускі? Ці ты гакнеш? Ну, хоць кулаком па стале, каб на дробныя друскі.